conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal, com estan? Benvinguts un dia més a un programa més, com sempre ja el coneixen vostès, el seu i el nostre Espai Vital. Amb les salutacions cordials del nostre tècnic Jordi Puy, de la Teresa Diviu, del Chiquitín, el nostre Alfredo Ángel Cano, que ha hagut d'anar, no sé si al lavabo, no sé jo on ha anat aquest home, i el qui els parla, Xavier Casas. Avui contem amb la companyia de la vicepresidenta de l'Associació Catalana contra el Càncer a la delegació de Ripollet. Ella és la Margarida Ribas, a qui li diem bon dia. Bon dia. I benvinguda. Moltes gràcies per dir-me que vingués també, eh? Molt bé, una hora per endavant, que comença amb 3, 2, 1. Comencem el programa d'avui. Això és Espai Vital. Molt bé, i avui volem dedicar el nostre programa, dedicar-lo molt especialment, gràcies a la visita de la Margarida, al tabac. I és que el 31 de maig és el Dia Mundial Sense Tabac. És així, Margarida? Sí, sí. Teniu algun tipus d'activitats que munteu per aquest dia? Bueno, aquest any encara no ens ho han portat, però normalment ens envien xupa-xups amb uns fulletons i llavors canviem un xupa-xup per una cigarreta. Algú que va fumant té, et dono un xupa-xup i dono en plan una mica, doncs, de broma, no? Un pan festiu. Encara que ens ho prenguem així amb un caràcter festiu i de broma, el fet de fumar implica molta serietat en la salut, molta problemàtica en la salut. Que a Espanya ja tenim dades i ja podem explicar com està la situació del tabaquisme arreu d'Espanya. És un reportatge que ens porta la Francina Ricard y que se deja avui a l'Espai Vital. Cada año se producen casi 5 millones de muertes por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, publicadas con motivo de la celebración del Día Mundial sin Tabaco. La OMS también facilita otros datos. Al año fallecen en el mundo 4 millones de personas por culpa del tabaco. Para la década del 2020 o 2030, el número de víctimas relacionadas con el tabaquismo, que podría evitarse, alcanzará los 10 millones de muertes al año. Además, el informe de la OMS recuerda que el 70% de estas muertes se producen en los países desarrollados, donde el consumo de tabaco está aumentando espectacularmente. Solo en España, los cálculos de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo estiman que cada 10 minutos muere una persona por causas directamente relacionadas con el tabaco. Esto es 6 a la hora, 150 al día, 1.050 a la semana, 4.500 al mes y unas 55.000 personas al año. Las mismas estimaciones apuntan que el gasto diario en tabaco en España asciende a 24.040.050 euros, lo que significa que cada segundo el gasto es casi de 300 euros. El impacto extremadamente negativo del consumo de tabaco sobre la salud mundial es la principal razón para destinar un soporte económico adecuado a la lucha contra el consumo de esta sustancia a nivel internacional. se destaca en el informe que la OMS redactó en el año 2002 con motivo de la celebración del Día Mundial sin Tabaco. Si se mira con objetividad, el único problema realmente importante que tiene la salud pública en España es el tabaco. Estamos en las primeras posiciones de la Unión Europea en porcentaje de población adicta, y aunque el número de fumadores adultos afortunadamente disminuye un poco, es muy preocupante observar la cantidad de adolescentes españoles que ya están enganchados a la droga. Calificar el tabaco de maldito no es algo gratuito ni es una opinión hipertrofiada. España, que tiene unos indicativos sanitarios excelentes comparados con los de otros muchos países de su entorno, los tendría aún mejores si hubiera menos adictos al pitillo. En las dos patologías más serias, las responsables de un número muy elevado de muertes prematuras, el infarto de miocardio y el cáncer de pulmón, el tabaco es un factor determinante. La nicotina está involucrada en al menos el 25% de las muertes debidas a enfermedades vasculares. La droga incide directamente en las paredes de los vasos sanguíneos y desencadena una serie de mecanismos bioquímicos que contribuyen, a veces de forma decisiva, a que se forme una placa de ateroma en las arterias y a que se rompa y todo acabe en una trombosis aguda. Como ya ha repetido muchas veces el cardiólogo español Valentín Fuster, si en España, con la dieta mediterránea y el estilo de vida que existe, se dejara de fumar, la incidencia de problemas coronarios disminuiría drásticamente. Volver a recordar que el cigarrillo o el humo que afecta al fumador pasivo es casi imprescindible para que exista el cáncer de pulmón es algo absurdo. No lo es tanto el decir que los tumores pulmonares y la gran mortalidad que estos provocan son cada año más comunes en España y que el cáncer de pulmón, cuando está avanzado, es de los pocos cánceres en los que el tratamiento apenas consigue resultados. En el resto de la patología tumoral sí se están consiguiendo avances terapéuticos importantes. La lucha contra el tabaco se tiene que plantear en España de una forma más seria, como se ha hecho hasta ahora. Hay que ser menos tibio, no se tiene por qué ser eternamente tolerante con los que nunca respetan el derecho de los no fumadores a respirar un aire sin humo de tabaco, y las autoridades sanitarias deberían abanderar continuamente la guerra contra el único problema de salud de envergadura que tiene la población española. Los neumólogos españoles quieren que el Día Mundial sin Tabaco no pase inadvertido, e igual que van a hacer los pacientes operados de cáncer de laringe, animaron ayer a los enfermos de pulmón a que demanden a las tabacaleras. La Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica anunció el pasado 30 de mayo de 2002 que estaría dispuesta a colaborar con los enfermos en la batalla jurídica que ha iniciado la Asociación de Laringectomizados con cerca de 3.000 afectados. Esta asociación formulará con motivo del Día Mundial sin Tabaco la mayor demanda contra la industria tabaquera en España. Según los neumólogos, el número de enfermos de pulmón a causa del tabaco puede ascender a centenares de miles de personas, ya que, además de los que sufren tumores de pulmón, incluyen a los afectados por la llamada enfermedad del fumador, que presentan patologías como la bronquitis crónica o el enfisema. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que el tabaco es responsable del 90% de los casos de cáncer de pulmón, del 75% de los enfisemas y bronquitis crónicas y casi del 25% de las enfermedades cardiovasculares de carácter isquémico. Carlos Jiménez, presidente de la Sociedad Madrileña de Neumología y director de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de la Princesa, señaló el pasado 30 de mayo que hay que pedir responsabilidades a quien ha puesto en el mercado e incitado a consumir con tácticas en ocasiones muy poco escrupulosas un producto que se ha revelado nefasto para la salud. Respecto a quienes creen que existen muchas dificultades jurídicas para que prosperen estas demandas en el ordenamiento español, Carlos Jiménez defendió la opinión del catedrático de Derecho Civil Ángel López, a quien la Junta de Andalucía ha solicitado un informe ya que considera que hay base jurídica suficiente para demandar a las tabaqueras. Los casos de cáncer de pulmón han aumentado significativamente en las mujeres hasta multiplicarse por 6 en los últimos 9 años, según un estudio hecho público con motivo de la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco. Un estudio realizado por el Servicio de Cirugía Torácica del Complejo Hospitalario Juan Canalejo de A Coruña ha demostrado que el 30% de las personas que tuvieron que someterse a un trasplante de pulmón debido a un enfisema pulmonar, enfermedades muy relacionadas con el tabaquismo, fueron mujeres. Hasta hace poco, esta patología era un trastorno propio de los hombres. Según los especialistas, el tabaquismo es la principal causa del incremento de la patología pulmonar en la mujer. En países como Estados Unidos, donde la mujer se incorporó antes al hábito de fumar, se estima que alrededor de 150.000 mujeres murieron por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, de ellas unas 45.000 por cáncer de pulmón. Los expertos aseguran que en España se detectará en los próximos años un aumento significativo de muertes asociadas al tabaquismo entre las mujeres, teniendo en cuenta que su incorporación a este hábito no se produjo hasta la década de los 70, casi 30 años más tarde que en otros países. La Organización Mundial de la Salud recuerda que hay evidencias más que suficientes de que esta sustancia puede ser perjudicial para la salud de múltiples maneras. Los fumadores no solo tienen más riesgo de padecer cáncer de pulmón, sino que son las personas más propensas a padecer enfisemas, accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón. En el caso de las mujeres embarazadas, los peligros son extensibles al feto y estos pueden perdurar incluso a largo plazo. Cada cigarrillo acorta la vida nada menos que 7 minutos. Doncs realment dades esfereïdores que fan pensar si després d'un cafè val la pena o no val la pena agafar una cigarreta i gaudir d'aquell petit espai de fum i socialment, com es diu sempre, no? El tabac social, Margarida. Bé, més que res perquè hi ha una dependència. Clar, si no hi hagués la dependència no es gaudiria, perquè hi ha molta gent que es pren el seu tallat, el seu cafè, i li faria mal fumar. Al contrari. Un bombó. Clar, al contrari, o bé res, prens el tallat, el cafè i molt bé. La però Teresa, quan la Teresa, com des de la de nostra la cuinera, pues, bombons a menjar. Però vull dir, hi ha qui doncs, gaudeix del cafè, del tallat, i ja està. Però, clar, si hi ha una dependència, en aquell moment toca, llavors és quan es gaudeix. Sí, senyora, sí, senyora. Que, vull dir, llavors la decisió seria correcta deixar-ho, però, clar, no pots penalitzar ningú. Si, per exemple, quan es van fer, quan es van començar a fer els cigarrets, que va ser a Anglaterra, es hagués sapigut la dependència que creava, que és una de les drogues més fortes que hi ha, segurament que no s'hagués autoritzat. Perquè el càncer de pulmó precisament va sortir després de la cigarreta. Quan hi havia pur o hi havia la pipa, no era... No era delicte, ni era tan dolent. No era tan dolent. Era tan perquè dolent. Pensa que amb una cigarreta hi ha una quantitat de productes, que es parla de 200, eh? Ai, Déu meu. Sí, perquè depèn també... Depèn quines marques, jo he sentit 500 productes, una borrada. Sí, una borrada. Una borrada. I, sí, potser ara a mi em van dir 500 quan fèiem el coset, ai, 200, i ara ja n'hi ha 500, això... A poc a poc. Sí, és que canvia totalment. Però em refereixo que moltes marques també ho fan perquè tu fumis sempre aquella marca. Mm-hmm. O sigui que, a part de la decisió de l'addició a la nicotina, sí, doncs tens també addició a aquell producte que t'hi han posat. La dependència a la marca d'aquest producte, sí, no? Sí, molt clar. Bé. Llavors, per això costa deixar-ho, perquè hi ha una dependència. Molt bé, la Margarida Mas, com ja coneixeu, és la vicepresidenta a Ripoll, a la delegació de Ripollet de l'Associació contra el Càncer a Catalunya i porta endavant, du a terme una sèrie de cursets per deixar de fumar. Senyors, què estem fent? Anem a veure si deixem l'addicció. Fem-ho amb cursets, fem-ho com sigui, però fem-ho. Deixem-ho ja tots i cada un. Ningú salva, eh? Doncs aquests cursets resulta que tenen problemes, Margarida. Sí, ara el problema que hi ha és els horaris. Sempre n'hem fet... Al principi ha estat 3 a l'any, perquè són unes 6 setmanes, una hora a la setmana, després, al cap d'un mes, una sessió de reforç, i al cap d'un altre mes, una altra. O sigui que te'n vas als 4 mesos, 3 mesos i mig, o així. Doncs llavors se'n podien fer hasta 3. Però ara ens trobem aquest any, i cada any se n'han fet, eh? Però aquest any ens trobem sobretot amb els problemes d'horaris. Havíem de començar al gener, que ja teníem tot l'equip que venia, l'equip de psicòlegs de l'associació. Doncs ens vam trobar que uns els anava bé al dematí, uns altres a la tarda, però segons quins horaris, i els anava molt bé més tard. I tard és molt difícil perquè són unes professionals que, vull dir, venia a les 8 del vespre aquí i marxava, vull dir, no era... Per ells no els anava gaire bé. Vam tornar a intentar-ho al març. Tenim grup, però ens falta... Doncs tenir un altre grup més per poder compaginar horaris. Llavors, jo aconsellaria a la gent que s'apuntés. Si quan els fan les entrevistes aquell horari no els hi va bé, queden pel proper curs i que llavors s'intentaria, si hi ha un grup suficient, a ells els hi va bé qualsevol horari, mentre no sigui més tard de les 7, clar, evidentment, Qualsevol horari. I al matí és que farien els que voldrien, perquè quasi a tot arreu on van es troben que amb el mateix. Senyors, per anar al metge no mirem l'horari que és, hem d'anar-hi i anem. Per què no fem el mateix? Quan hem d'anar al metge no mirem com estem ni com no estem de temps, perquè hem de portar el nen o la nena, no. Fem-nos un petit espai per la nostra salut i vinguem als cursos per deixar de fumar. És una hora a la setmana. I què és una hora? A més, són gratuïts. No, doncs mira. Només es demana una fiança. Una fiança que em sembla que és ara de 50 euros, perquè es troben que a vegades hi ha algú que començava i la primera o segona setmana i ho deixaven, i com que és teràpia individualitzada amb suport de grup, si el grup quedava petit, llavors fallava, hi havia molts fallos. Llavors què van fer? Doncs fan una fiança i aquella persona, només per assistir-hi, que falti un dia no passa res, però només per assistir al curs, tant si deixa de fumar, com no, els hi tornen. I si deixa de fumar, li donen una piruleta. També. Que m'ho han dit, que el dia sense tabac també s'aprofita per donar piruleta. A canvi d'una cigarreta. Molt bé. Doncs Margarida Mas, Margarida Ribas, com estic amb Margarida Mas. És que totes us dieu Margarida, ja no sé per on anar. Margarida Ribas, vicepresidenta, t'agraïm moltíssim que hagis estat avui aquí, que ens hagis explicat què és el que feu el Dia Mundial Sense Tabac, que recordeu és el 31, és a dir, el 31 sí. No vull veure ningú amb un cigarret a la mà. Però que a més el canvieu. Un xupa-xup. El xupa-xup, ja està. Amb un xupa-xup i prou. I si no, que li diguin a aquell entrenador de futbol, que ara no me'n... Com es deia? El Cruyff. El Johan Cruyff, Que va passar de cigarret al xupa-xup. Perquè li van haver de fer un bypass. Però és que això és el que els hi pot passar a tots si vostès no miren per la seva salut. Doncs Margarida, gràcies. De veritat, un altre dia parlarem amb molta més calma de com ha anat aquest dia sense tabac. Ens expliques aviam com eren els xupa-xups que s'han repartit a canvi de cigarretes. I què heu fet amb les cigarretes que heu recollit a canvi de xupa-xups? A les escombraries. No. Més ens faltaria reciclar-les. Molt bé, home, hem de tirar-ho a la paperera. Clar, on s'ha de tirar. Clar. Que és l'orgànica. Perquè no agafarem i ho reciclarem i farem uns altres cigarretes, no? Podíem fer paquets de tabac de ACCE, no? Sí. De l'Associació contra el Càncer. Sí. Esto es tabaquito contra el càncer. Anda, sí. Que por favor. Margarida, gràcies. Gràcies a vosaltres. Estàs escoltant Espai Vital. Dins de la nostra roda per conèixer les diferents associacions de Catalunya, avui toca una que està a Barcelona i que precisament en aquests moments, al moment de la gravació d'aquesta entrevista, tenen molta feina. Estem parlant de l'associació ASCAT, que és l'Associació Catalana de Malalts d'Hepatitis. Per parlar d'aquesta associació tenim a l'altre costat del fil telefònic a la seva presidenta, la senyora María del Valle Lorite. María del Valle, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo van, yo diría, las ventas? Pues bé, anem fent coses, estem a diversos llocs i estem donant informació. Molt bé, informació d'una malaltia que per tots nosaltres encara és molt desconeguda, però que vostè ens dirà quina és aquesta malaltia i què passa. Pues la malaltia és les hepatitis, i nosaltres som l'associació d'hepatitis, sobretot fins ara d'hepatitis C. Més endavant serem de totes les hepatitis, de la B i de la C, però de moment de l'hepatitis C. L'hepatitis C pues és bastant greu, és una malaltia que afecta el fetge per un virus i que es fa crònica molt aviat. Què provoca aquesta malaltia, María del Mar? María del Valle. Ai, María del Valle. Provoca, pues, un... A veure, un seriament, un dany molt gran al fetge. Ahà. És a dir, que és una malaltia que té un virus que fa que pateixi el fetge. Què li passa al fetge? Al fetge? El fetge, a veure, si un virus té entre la sang i tot el que té el fetge, el fetge se ressent. L'espel, com si diguéssim, no funciona, pateix bastants danys i pot acabar o bé amb una cirrosis o amb un càncer hepàtic. Ahà, quan una persona té hepatitis, suposem que deu tenir alguns signes visibles d'aquesta malaltia per poder-la diagnosticar, cansament, suor, no ho sé. No, a veure, dona cansament, però és un cansament tan... que no li dones molta importància. No li dones importància perquè si un dia estàs cansada, el veí t'hi diu que també està cansat. I li dones importància al fet que has treballat molt, al fet de que el temps... És una malaltia que està molt amagada, que desgraciadament se sap per una analítica, per unes altres coses. Te fan una analítica per unes altres coses, te veuen unes transaminases altes, i és quan es donen compte que estàs malament del fetge. I quan, la veritat, ho saps, sobretot estem parlant de la fe, Sí, sí. Quan ho saps, ja és molt tard, ja és crònica. Molt bé, quina diferència hi ha entre una hepatitis C i una B? Pues que la B, en primer lloc, és més... Per regla general, triga molt, n'hi ha molt poques que es facin cròniques, triga més temps, i sobretot et dona símptomes. O sigui, amb l'hepatitis B et poses que te fa mal al costat, tens febre, et dona símptomes, mentre que per la C no et dona cap. Ahà. I quin altre signe d'on la ve per reconèixer que tens hepatitis? Ho sento, quasi bé no et sento, És el problema de les cobertures i telèfons mòbils, deia... Espera, que mirem més per callar a veure si et sento una miquetona més, perquè és que apenas se sent res. Molt bé, parlàvem de... A veure, de... ara què? Ara millor. Sí, dona, sí, a vostè la sento. Molt bé, deia que a part d'aquest símptoma, suposo que n'hi haurà algun símptoma més per donar-se compte de que un té hepatitis, per diagnosticar-se un mateix què és el que sent. De la B, que estem parlant? Sí. De la B és que et posis groc. No solament la cara, sinó els ulls. La bilirrubina te saltene i et poses groc. Això és la B, però la C no. La C no, és a dir, la pots tenir... L'únic que no és cansanci. Cansanci que s'afecti, o sigui, li dones la culpa a un munt de coses, però no a que tens una hepatitis. I l'única forma de sàpiga que es té una hepatitis és mitjançar una analítica. Una analítica que moltes vegades la fan pues, a la feina, perquè et fan l'analítica general, o perquè tens una altra cosa, et fas una analítica i les transaminases estan alterades, per coses així, o bé que et surt alguna cosa. Per exemple, quan jo vaig agafar, jo vaig saber que tenia una hepatitis C, perquè em va sortir com una espècie de fongs a la llengua. Ahà. Que era derivat d'una hepatitis, que quan jo la vaig tenir, ni tan sisqueres sabia això. Se rumiava, però encara no estava verificat que era per això. Després es va fer un estudi aquí a l'Hospital del Mar, molt ampliat, i sí, va sortir positiu que les persones que teníem, que no sortien aquesta mena de fongs a la llengua, era persones que teníem una hepatitis C. Molt bé, Maria del Mar. Que són coses així. La C és, podríem dir, la més dolenta, entre cometes, per això, perquè quan se descobreix, desgraciadament, ja portes molt temps amb ella, ja és crònica, i perquè no dona símptomes. Llavors, quan no dona símptomes, pues no li fas cas. Així doncs, és una malaltia que s'amaga, però que ara té solució, si més no, amb algun tipus de l'hepatitis, no? Mana? Que dir que algun tipus d'hepatitis sí que es cura, no? La C, es cura. La C, vale. La C avui en dia, segons el genotip que tens, es cura un 60, 70, 80% o un 40%. És tot depèn del genotip i de la càrrega viral que tens, però sobretot del genotip. És, per exemple, es cura, és més difícil de curar, entre cometes, costa més de curar el genotip 1 que el genotip 2. I així, pues, bueno, tenim per lo menos l'esperança de que s'estan fent nous tractaments, de que s'està estudiant unes altres mesures de nous tractaments, que tenim l'esperança de que es curin per lo menos, jo per lo menos tinc la gana que es curi el 100% de les persones. Ah, Maria del Valle, suposo que un cop que et diagnostiquen a través d'una analítica que té vostè hepatitis, del tipus que sigui, passa a mans d'un metge. Quin metge és? Quin tipus de metge és el que porta aquesta malaltia? L'hepatòleg, des de luego. L'hematòleg. Sempre l'hepatòleg. Inclús si et porta el metge... A veure, nosaltres estem lluitant perquè el metge de capçalera se li donguin pues, unes mesures que sàpiga més de què va tot això, no? Alguns, clar, està, i que ells mateixos després quan veuen una analítica amb unes transaminases altes que passi immediatament aquella persona a l'hepatòleg, perquè és l'hepatòleg qui l'ha de portar. És l'hepatòleg qui ha de portar un control amb unes ecografies, amb unes analítiques, inclús abans de fer el tractament se fan unes analítiques cada 6 mesos, un control molt fort, en tot cas de que per A, H o per B, per unes altres circumstàncies no es pugui posar el tractament, ha de portar inclús aquest control continu durant 6 mesos. I una vegada fet el tractament, inclús, encara que hagis negativitzat la malaltia, pues també portes un cop a l'any un control. Maria del Valle, per què heu creat aquesta associació? La vam crear per la por que vam tindre els primers que ens van dir que teníem una hepatitis. La primera vegada, i ara et parlaré de mi, sí, que em van dir que tenia una hepatitis, jo em vaig espantar moltíssim. I l'únic que volia era persones que tinguessin la mateixa malaltia que jo, per poder parlar amb ells, per veure's com estaven, com se sentien. I vam començar a reunir-nos uns quants. Al principi érem 5 o 6. Després érem uns quants més i així. I vam decidir al final pues, fer una associació perquè vam notar que a nosaltres nos tranquil·litzava molt parlar entre nosaltres. I d'aquesta manera us vau associar tots per parlar. Quines són les activitats que feu a l'associació? Pues mira, les activitats d'escat són molt variades, però la principal, la més important, la que posem més empenyo, és estar al costat del malalt i dels familiars. Al costat del malalt al tot moment. En el moment que li diuen que té una hepatitis, al moment que comença un tractament, al moment que si aquest tractament no ha funcionat o si ha funcionat. Nosaltres li podem parlar baix la nostra experiència. I llavors és una paraula de tu a tu. De si ell me diu, em fa molt mal el cap, me trobo molt malament, jo sabré que sí, que es troba així, perquè jo ho he passat. I com que jo ho he passat, li puc dir, no et preocupis, no ho sé, tindre unes altres converses. I després també dir-li, si jo estic aquí i estic lluitant, tu també has d'estar aquí i has de lluitar. Això és el nostre principal, el que més tenim al cap. Després és donar jornades informatives, volem que si tingui una informació. Per exemple, la gent no sap que l'hepatitis C, per exemple, sol i exclusivament s'encomana de sang en sang. Pues tot això volem que se sàpiga. Fem les jornades informatives als hospitals, li diem als metges que s'apropin als seus malalts, també donem jornades informatives als col·legis per prevenir els nois sobre els piercings i els tatuatges, i fem pues, una mena de tasca sempre a favor del malalt. I penso que és molt important aquesta tasca que esteu portant endavant. Maria del Valle, és una malaltia de gent jove o no? Mana? És una malaltia de gent jove o és igual... Jove. De gent jove? Sí, o és igual. De totes les edats. De totes les edats. Aquí no tenim, mira, aquí tenim que el del Vall d'Hebron, per exemple, fa poc, fa uns mesos, que es van contagiar quatre nens petits, un sembla que tenia 3 anys. Uh-huh. Es van contagiar per una diàrisi. O sigui que no és una malaltia d'una gent gran. A veure, és una malaltia, per exemple, de persones que abans del 89 es van fer una operació, o es van posar sang, o, bueno, mil coses, però que avui en dia, desgraciadament, encara n'hi ha contagis. Senyora del Valle, llavors m'està dient que si una persona s'ha operat abans del 89, ha d'anar a fer-se algunes proves? Se tindria que fer les proves si ha rebut sang o alguna cosa abans del 79, del 89, perdó. Sí, se tindria que fer aquestes proves. Què és l'analítica típica de sang? Una analítica que li digués al metge que li mirés com té el fetge, si té alguna hepatitis. I llavors li farien un quadre que es diu hepàtic, que aquí entren totes les hepatitis i sabem l'hepatitis que n'hi ha, ja ho crec. Després, persones que, per exemple, tenen els símptomes massa cansanci, que ve de masses dies seguits, també es convendria i és convenient que es facin aquestes proves. I és una prova que és molt senzilla, que entra dintre d'una analítica normal, que no és una altra cosa que diguis, mira, és que és molt cara, i tot això, no. És una prova molt senzilla i és una prova que, per la meva experiència, crec que molta gent se la tindria que fer. Ten en compte que el 3% de la població aquí a Catalunya tenen una hepatitis, però que moltíssima gent d'aquest 3% no ho sap que la té. Com es pot conviure amb una malaltia com aquesta i no conèixer els seus símptomes? Pues senyora, senyora Lorite, suposo que molta gent que s'hagi apropat avui a les taules informatives tindran diferents opinions de tot allò que comporta aquesta malaltia. No es coneix molt, es coneix molt... com ha anat això? Bueno, és així. A mi el que m'agradaria és que Sanitat, anem a suposar, que fa campanyes informatives del SIDA, que fa campanyes informatives del càncer, que també fes campanyes informatives de l'hepatitis. Seria molt convenient. Ahà, i els que s'han apropat a les taules informatives, repeteixo, sabien el que era l'hepatitis? Sí, hi ha molta gent que la té i s'atansa a agafar informació. N'hi ha molta gent que la té i no vol saber res de la informació, com n'hi ha una altra persona que les té i no vol tan sisquera que se sàpiga que té una hepatitis. Per què? Per por. Por a ser rechaçada. I és perquè no se sap com s'encomani, perquè no es parla. Si tu parles de qualsevol cosa, deixes de tindre la por. Però mentre no parlis d'aquella cosa, mentre no se sap, se li té por. I això és una també de les nostres missions, que es parli lo suficient d'aquesta malaltia perquè ningú li tingui por. Perquè ningú pugui dir amb tota tranquil·litat, jo tinc una hepatitis. Anem a parlar de com s'encomana. Com s'encomana? Per sang, sang directa. Però de tal forma que si jo, per exemple, em faig un tall i tu me'l cures, no passa res, mentre tu no tinguis un altre tall obert. S'ha d'enganxar tall amb tall, no? Sí. Sang amb sang. Exacte. Déu meu, Déu meu. O sigui que és això el que tothom ens tindríem que conscienciar. L'hepatitis B no, es contagia en unes altres formes, es contagia per la saliva, es contagia per el fluid vaginal, però la B, tens la gran sort, anem a dir, entre cometes, que ningú té sort de tindre una malaltia, però bueno, entre cometes, de que se fa un repòs, que de seguida es noti i que es cura amb molta facilitat. Molt bé, 314-5209 amb el 93 davant és el telèfon de l'associació, que recordem es troba al carrer Pere Verges, número 1, pis 8, despatx 8. Vaig bé, no?, per aquí? Sí. Vaig bé per aquí. Doncs molt bé, si alguna persona pensa que pot tenir hepatitis, estic molt segur que la senyora Maria del Valle Lorite li dirà què és el que pot fer i a quin metge ha d'anar. Moltes gràcies a tu per trucar-nos. Gràcies. I donar-nos aquesta oportunitat de poder comunicar-lo a tota la gent que nos escolte. Molt bé, gràcies a vostè i bon dia. Vale, adéu, bon dia. Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones. Arribat a aquest punt, és el moment de la roda informativa del Vallès Occidental. Quines són les últimes notícies o les més recents notícies sanitàries? Comencem amb Ripollet. Allà es troba la nostra companya, Laia Prat. Hola, Xavi. Avui des de Ripollet t'expliquem que els serveis socials d'atenció primària de l'Ajuntament ja han començat a aplicar la llei de dependència mitjançant la creació d'una nova àrea en el departament amb una treballadora social que atén totes aquelles persones amb dependència que estan interessades a acollir-se a la nova llei. A Ripollet, unes 80 famílies ja reben actualment ajudes d'aquesta llei de dependència. Una vegada la persona interessada ja ha estat valorada i ha rebut la resolució de grau de dependència, la treballadora social és la responsable d'informar i orientar el ciutadà sobre com funciona el sistema d'atenció a les persones en situació de dependència, així com de facilitar la sol·licitud i orientar sobre com fer els tràmits pertinents. Posteriorment, conjuntament amb la persona dependent i la seva família, es decideix quines actuacions són les més adients per fer front a la situació. Els serveis més sol·licitats a Ripollet han estat la prestació econòmica per familiars que tenen cura d'una persona dependent, el servei d'atenció domiciliària i la prestació econòmica per pagar un centre residencial. I fins la setmana vinent. Gràcies, Laia Prat. Anem a Montcada. Allà es troba la Sílvia Díaz. Hola, salutacions des de Montcada al programa Espai Vital. Avui reprenem un tema del qual us parlàvem fa unes setmanes, que són els casos de lipoatròfia detectats entre la plantilla de Correus de Montcada i Reixac. La nova oficina de Correus al carrer Montiu no presenta cap problema estructural ni ambiental que pugui originar els casos de lipoatròfia semicircular diagnosticats entre els treballadors. Aquest és el resultat de les medicions que tècnics especialitzats van fer a l'edifici el passat mes d'abril. Els sindicats en reclamen un estudi més acurat d'aquest espai que contempli medicions en diferents moments del dia i de l'any per detectar el focus de la malaltia que ja afecta 6 treballadors. La lipoatròfia, recordem, és una malaltia que afecta el teixit gras subcutani, sobretot a la part de les cuixes, i afecta majoritàriament dones. No és dolorós, però provoca l'aparició d'unes alteracions a la pell molt visibles. Els treballadors van denunciar la situació el març passat i d'aleshores ençà els casos de lipoatròfia diagnosticats a la nova oficina del carrer Montiu han passat de 2 a 6 i hi ha 2 més pendents de confirmació. Lorena Hernández, una de les afectades, considera que les medicions s'han de fer de forma continuada i en les mateixes condicions ambientals en què van sorgir els primers casos de lipoatròfia. Per la seva banda, la direcció de Correus ha anunciat que durà a terme un estudi ergonòmic sobre els procediments i els hàbits laborals, ja que creu que l'origen de la malaltia podria estar relacionat amb els gestos i les postures que els treballadors fan diàriament a l'oficina postal. Els sindicats, però, posen en dubte aquesta opció, ja que a l'antiga oficina de Correus, també al carrer Montiu, els treballadors en realitzaven els mateixos moviments. El personal diu que vol solucions i, si el problema s'allarga, un trasllat provisional de la plantilla en un altre local, sobretot de les persones afectades. Doncs bé, això és tot per aquesta setmana. Molt bona tarda. Gràcies, Sílvia Díaz. Anem de Montcada a Barberà. Núria Cabrera. Bona tarda. Segons dades de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, des de principis de mes, 28 habitants de la nostra ciutat han estat els primers en beneficiar-se dels ajuts i la prestació de serveis que preveu la Llei de la Dependència, un suport que progressivament i fins l'any 2015 pretén atendre les necessitats de les persones que no poden valdre's per si mateixes en tasques quotidianes. Fins avui, tots els barberencs i les barberenques que han rebut les prestacions econòmiques són persones amb dependència de grau 3, ja que segons la llei, aquestes seran els primers a rebre la prestació econòmica per ser el col·lectiu amb major grau de falta d'autonomia i, per tant, amb més necessitat. A més d'aquests 28 ciutadans i ciutadanes que han rebut ja els ajuts, estan pendents de rebre 34 persones més que es troben pendents de resolució per part de la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania, el departament encarregat de les valoracions i els dictàmens finals. L'import de les prestacions econòmiques que reben aquests barberencs en situació de dependència oscil·la entre un màxim de 500 euros al mes i un mínim de 200, a més de rebre amb caràcter retroactiu quantitats de prop dels 3.500 euros. Durant l'any 2007, el Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Barberà va rebre també més de 200 sol·licituds, de les quals fins al moment s'han realitzat un total de 147 valoracions per part de la Generalitat de Catalunya. D'aquestes 124 persones han estat reconegudes com grans dependents o de grau 3, ja que necessiten el suport indispensable i continu d'altra persona per desenvolupar activitats bàsiques de la vida diària. De les 147, s'han valorat 18 com dependents severs de grau 1 i, per tant, de prestacions econòmiques o serveis necessaris que necessita. La dependència es pot donar a qualsevol edat, però és innegable que aquesta té una major incidència amb les persones de la tercera edat. El fet de l'envelliment de la població i l'alta esperança de vida són alguns dels factors que es tenen en consideració en aquesta llei de la dependència que fa tan sols un any que es va posar en marxa. Des de Barberà és tot. Gràcies, Núria Cabrera. I de Núria Cabrera cap a Estrella Núñez de Santa Perpètua de la Moguda. Hola, Xavi. Avui des de Santa Perpètua us fem arribar una notícia de les que t'agraden especialment, ja veuràs. El Centre d'Assistència Primària, el CAP de Santa Perpètua de Moguda, amb la col·laboració de la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament, organitzaran durant els mesos de juny i juliol la segona edició de l'activitat Gent Gran Activa, l'any passat anomenada Majors en Marxa. Aquesta iniciativa s'adreça a persones grans en edat activa, és a dir, de 55 a 70 anys, i té per objectiu fomentar hàbits de vida saludable, com ara menjar bé, fer esport o tenir cura de la llar. L'activitat consisteix a realitzar 7 sessions teòriques i pràctiques gratuïtes sobre diferents temàtiques. El juny començarà la primera. Cal destacar que les places estan limitades a 20 persones i que, per aquest motiu, els interessats a participar hauran d'inscriure's prèviament, el més aviat possible, l'Ajuntament de Santa Perpètua. Les classes les impartiran els infermers Joan García, Marianela Orozco i Maria Iglesias i tractaran assumptes com la relaxació, l'alimentació equilibrada, la prevenció d'accidents a la llar, la salut dental, la son, l'exercici físic, l'envelliment satisfactori, el foment d'habilitats socials, l'exercitació de la memòria o el saber compartir experiències, entre d'altres. Les sessions que s'impartiran al matí a l'aula d'educació del CAP de Santa Perpètua tindran també una vessant pràctica i inclourà alguna sortida a caminar. L'any passat una quinzena de persones van participar a l'activitat que va tenir molt bona acollida. Per aquest motiu, el CAP de Santa Perpètua i la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament han volgut organitzar una nova edició. Ja veu, Xavi, que el tema t'ha agradat. Des de Santa Perpètua us desitgem una feliç setmana. Adéu. Adéu-siau. I sí, senyora, tu saps que a mi m'agraden aquests temes. Molt bé, anem cap a Trinitat, a Barcelona. Trinitat Nova, allà es troba la seva directora, és la Marta Mancebo, i ens porta aquesta notícia. Hola, Xavi. Avui des de Ràdio TNT, Trinitat Nova, parlarem d'una nova proposta de l'associació per fer-nos la vida més saludable, el nou taller de risoteràpia. A la vida quotidiana t'alegres quan hi ha un motiu, has aconseguit la feina que desitjaves, has trobat la persona que t'entén, però aquestes alegries no poden durar gaire, són momentànies, no poden romandre de forma contínua i ininterrompuda. Si la teva alegria la causa alguna cosa, desapareixerà. Aviat et deixarà sumit en una profunda tristesa. Hi ha una classe diferent d'alegria, que és signe de confirmació. De sobte estàs content sense cap raó, no pots dir per què. Si algú et pregunta per què estàs tan alegre, no tens resposta. Aquesta alegria no pot ser pertrobada. Passi el que passi, continuarà. És allà dia rere dia. Siguis jove o vell, estiguis viu o t'estiguis morint, sempre és aquí. Quan hagis trobat una alegria que perduri, encara que les circumstàncies canviïn, és senyal que estàs acostant-te a l'estat búdic. A la Trinitat Nova practiquem la dinàmica del riure, una bonica proposta per aconseguir la relaxació, alliberar tensions, oblidar la timidesa, obrir la nostra capacitat de sentir, estimar, expressar i potenciar la creativitat. El riure és el millor exercici per mantenir en forma el cos i la ment, un esport que pots practicar sol, en parella, en família o en grup. Una oportunitat per compartir, per sentir la vida tal com és i no com creus que és, i una invitació a acceptar-te tal com ets, reconciliar-te amb tu mateix, viure aquí, ara i sempre. Científicament s'ha comprovat que el riure porta múltiples beneficis. Redueix les tensions físiques, mentals i emocionals, preveu moltes malalties, relaxa, flexibilitza, energitza, augmenta les defenses de l'organisme, un medicament natural, gratuït i sempre mà. Descobreix els beneficis que pot aportar-te al riure. Vine i sorprèn-te jugant i gaudint. Apunta't al nou taller de risoteràpia tots els dimecres d'un quart de 8 a 3 quarts de 9 de la tarda a l'Associació de Veïns de Trinitat Nova, carrer Pedrosa, número 21, Barcelona. O informa't trucant al telèfon 93 353 8844. 93 353 8844. Fins la setmana vinent, Xavi. Estàs escoltant Espai Vital. Sintonia Cercador, avui el Cercador està fent fotos. Per alguna de les poblacions, si el veieu, li dieu que ja hem començat sense ell, perquè si no, no hi ha manera, Teresa, de que vingui, eh? És veritat. El noi aquest... No, se'ns ha despistat. Té feina, pobre. Però bé, cap problema, no us quedareu sense Cercador. Avui el Cercador es diu Xavi Casas. Comencem. El Departament de Salut posa en marxa un pla director per millorar l'atenció a les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor mitjançant accions de promoció de la salut, prevenció de les malalties, diagnòstic precoç, tractament adequat i rehabilitació. El nou pla també estableix un model assistencial orientat a les necessitats de la població, d'acord amb els principis d'equitat, eficiència, sostenibilitat i satisfacció dels ciutadans. Més notícies aparegudes al blog d'Espai Vital, que d'aquí neix el Cercador. Recordeu, radio-espai-vital.blogspot.com. Més de la meitat de les ulleres de sol que es venen a l'Estat no superen els controls sanitaris necessaris i poden fer danyar la vista severament. Segons advertit avui el Col·legi Nacional d'Òptics Optometristes, aquest organisme recorda que les ulleres comprades en establiments no autoritzats i canals de venda il·legals no han passat cap tipus de control de qualitat ni òptic ni sanitari, cosa que pot perjudicar extraordinàriament la vista amb afeccions greus com les cataratas prematures. A més, de la meitat de les ulleres de sols que es venen al mercat espanyol no proporcionen una suficient barrera contra els raigs ultraviolats. I per últim, 80 famílies de Ripollet reben ajudes de la llei de dependència. Tu ja l'has rebut? No. Encara no. Veus? Doncs tampoc no, mai podem dir el 100%. La Teresa no ho ha rebut, és a dir, 79 famílies, a més de 80. Els serveis socials d'atenció primària de l'Ajuntament de Ripollet ja han començat a aplicar la llei de dependència mitjançant la creació d'una nova àrea del departament amb una treballadora social que atén totes aquelles persones amb dependència que estan interessades a acollir-se a la nova llei de promoció de l'autonomia i atenció a les persones en situació de dependència. A Ripollet, unes 80, que com ja han constatat no són 80 sinó 79, ja reben actualment ajudes de la llei de dependència. Doncs molt bé, fins aquí el Cercador, anem a la cuina amb Teresa Dibiu, que avui ens porta l'escudella adaptada. I amb el ritme aquest del Charleston, del xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa- el noi aquest de doncs l'escudella. L'escudella. Molt bé, com es fa? Mira, poseu un oll al foc, poseu tres, i si voleu per més dies, doncs hi ha hasta 4 litres d'aigua. Els ingredients. Per comptes d'un os d'espinada us diré una costella de porc, que anirà més bé després per escurar i hi ha més tall. Una costella de vedella, allò, o mitja costella si és molt grossa, perquè la costella de vedella fa el caldo blanc. Per comptes d'un peu de porc, us diré un tros de morro de porc, allò, 5 grams de morro de porc, perquè així va més bé per menjar, perquè els peus a vegades els podeu ennuegar, cosa que em va passar a mi, que si descuida la guillo. Doncs fora peus. Això mateix. Vinga. El morro és tubet i va molt bé. I poseu un parell d'aletes de pollastre i poseu també un os d'aquells de porc que són blancs, que sí, són salats. Sí. Poseu una miqueta, que també fa molt caldo, molt blanc i molt bo. Mm. Api, porro, pastanaga. Patata. Una patata, això veus, sí. Veus, veus? La patata ja la poseu més aviat quan quasi bé està a l'escudella, que no se us desfagi. Molt bé. Posem la patata, quan falti ja potser tres quarts d'hora per acabar, poseu la patata i poseu també quatre mandonguilles de pollastre, quatre de vedella i quatre de porc. Mm-hmm. I deixeu bullir, doncs, mireu, mitja horeta o un quart d'hora. Quan la tanqueu, doncs, traieu l'escudella amb una altra olla, amb un colador, i allà és per fer la sopa. Agafeu un quart de quilo o 200 grams de cabell d'àngel i allà bulliu la pasta. I en l'altre, que ha quedat una mica de caldo, que deixeu caldo, que hi ha la patata i tot el tall, i boqueu mig quilo de cigrons cuits allà dintre. Cuits ja. Sí, eh? Que heu comprat a la plaça. Després, doncs per primer plat, mengeu l'escudella, els fideuets, i per darrere, doncs, la patata, els cigrons, la pastanaga, tota la verdura, les mandonguilles, el pollastre i el tall. I així ja teniu potser per dues vegades o tres astres. Doncs mira, ja ho tenim, escudella i cardolla. Ah, la cuina adaptada de la Teresa Diviu, que amb ella ens despedim. Marxem, Teresa. Pues fins la setmana que ve. La setmana vinent serà especial. Bueno. Igual que és especial aquest tema que està sonant en aquests moments i que és el Serrat, i que me'l demanava la Teresa. Un tema del Serrat, sisplau, un tema. Doncs amb ella acabem. Teresa, fins la setmana vinent. Si Déu vol. Gràcies, Teresa, gràcies, Jordi Puy, gràcies, Chiquitín, tot i que avui està fent fotos. I gràcies a tothom, a la seva atenció. La setmana que ve hi tornem. No ens falti. Com us ho podré dir? Era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremava només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes. No sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més. He tornat a trobar-la, però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot